the washing of the water, will you take it all away? Bring me something to take this pain away. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 13 lutego. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura Okręgowa w Krakowie rozpocznie dziś śledztwo w sprawie wypadku rządowej kolumny w Oświęcimiu. Według belgijskich ekspertów coraz silniejsza staje się w Belgii skrajna odmiana islamu występująca przeciwko zachodnim wartościom. 13 dzień antyrządowych protestów w Rumunii, powodem złagodzenie kar za korupcję. Dziś rozpocznie się prokuratorskie śledztwo w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Postępowanie będzie prowadziła prokuratura okręgowa w Krakowie. W piątkowej kolizji ucierpieli premier Beata Szydło i dwaj funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. Prokurator wyznaczony do prowadzenia sprawy po zapoznaniu się ze zgromadzonymi dowodami wezwie na przesłuchanie kierowcę Fiata Sajczento, który uczestniczył w wypadku. W piątek podczas przesłuchania na policji 21-latek przyznał się do spowodowania wypadku. Dotychczas policja przesłuchała głównie funkcjonariuszy BOR-u. Poszukiwani są inni świadkowie wypadku. Zabezpieczony został monitoring z pobliskiej stacji benzynowej. Belgijskie Centrum Monitorujące Działalność Terrorystyczną ostrzega przed rosnącą w siłę skrajną odmianą islamu. Media powołują się na raport, w którym eksperci piszą o poważnym zaniepokojeniu wpływem salafitów. W dokumencie jest mowa o całym aparacie salafickim, o imamach wykształconych w Arabii Saudyjskiej lub przez nią finansowanych, którzy działają w meczetach, m.in. w Brukseli, Antwerpii i Mechelen oraz w ośrodkach muzułmańskich. W raporcie można też przeczytać o medialnej działalności salafitów, o telewizyjnych kanałach i o propagandzie w mediach społecznościowych. Eksperci zwracają też uwagę na rosnącą sprzedaż salafickiej literatury w języku arabskim oraz jej tłumaczeń, a także filmów wideo, w których buntuje się muzułmanów przeciwko zachodnim wartościom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To największe protesty w Rumunii od czasu upadku komunizmu w 1989 roku. Dziesiątki tysięcy osób ponownie uczestniczyły w antyrządowych demonstracjach w największych miastach. To 13 dzień manifestacji, których przyczyną było przyjęcie przez rumuńskie władze przepisów łagodzących kary za korupcję. Protestujących chcą, by cały rząd podał się do dymisji. W czwartek zrobił to minister sprawiedliwości. W Bukareszcie przed siedzibą rządu zgromadziło się do 50 tysięcy osób. Demonstranci z wyświetlaczy swoich telefonów komórkowych utworzyli wielką flagę Rumunii. Protesty rozpoczęły się po wprowadzeniu przez rząd rozporządzenia znoszącego kary za niektóre przestępstwa korupcyjne. Między innymi za wręczenie funkcjonariuszom publicznym łapówki do 200 tysięcy lei, czyli około 48 tysięcy euro. Warszawska Kolej Dojazdowa, obsługująca dawne podwarszawskie letniska, oddaje do użytku system informacji pasażerskiej i monitoringu. To jednocześnie koniec epokowych zmian w WKD, które rozpoczęły się 8 lat temu, mówi jej rzecznik Krzysztof Kulesza. Kończymy cały projekt szwajcarski, który obejmował od 2012 roku również kilka innych przedsięwzięć związanych m.in. z dostawą 6 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, jak również modernizacją zarządzanej infrastruktury poprzez wyremontowanie 25 km torów kolejowych od Warszawy przez Komorów, Podkowę Leśną do Milanówka oraz modernizację systemów zabezpieczeń sygnalizacji przejazdowych na 16 obiektach wzdłuż całej linii. Były stare wagony, które otwierały się wszystkie na oście, w związku z tym na każdej stacji nie było możliwości się zagrzania, prawda? Była taka temperatura jak na zewnątrz. Bardzo lubię jeździć WKD-ką. Składy są nowe, czyste. Na czas przyjeżdżam. Jeżdżę codziennie i nie mam żadnych problemów. A w ramach modernizacji cały stary tabor został wymieniony na nowoczesne. Były oknem na świat całych rodzin. Domowe odbiorniki radiowe, duże i stylowe, stały się popularne w latach 20. zeszłego wieku. Dziś Światowy Dzień Radia. Już przed wojną Szwedzi produkowali masowo słynne radiole. Popularnością cieszyły się też radia kryształkowe, które nie wymagały zewnętrznego zasilania. Po wojnie w Polsce pojawiły się pioniery. Na niektórych widnieje nawet nazwa miasta Stalinogród, bo przez krótki czas w latach 50. tak nazywały się Katowice. W Czechosłowacji produkowano wtedy zgrabne Tesle, w USA wymyślne bumerangi, a w Niemczech między innymi radioodbiorniki Mende z zielonym oczkiem. Niektóre do dziś działają i brzmią tak. Jest 10:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. W Polsce w latach 80. popularne były radiomagnetofony Kasprzak i Grundig. Dla właścicieli sprzętu stereo polskie radio nadawało testy sygnału stereofonicznego. kanał lewy. Dziś radio tradycyjne czy internetowe można mieć i w samochodzie, i w telefonie, a pierwszym krajem, w którym analogowe odbiorniki przechodzą do historii, jest Norwegia. Od tego roku zastępują je bowiem odbiorniki cyfrowe. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś w całym kraju sporo słońca, tylko miejscami na wschodzie więcej chmur i słabe opady śniegu. Termometry pokażą w Białymstoku i Lublinie minus 4 stopnie, w Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy i Olsztynie minus 3, w Trójmieście i Katowicach minus 2, w Poznaniu minus 1, w Szczecinie i Wrocławiu 0, w Zakopanem plus 1. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dobranoc, dzień dobry, po drodze jeszcze dobry wieczór. Wszystkie pozdrowienia, jakie można z siebie wyamanować, właśnie próbuję Państwu powiedzieć. Nasz ulubiony ciąg dalszy, Marcin Wolski. Tytuł dzisiejszego naszego spotkania: Zakochać się w pięknie. Ale na razie nie zdradzamy konkretów, nie zdradzamy też gościa, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że jest to gość. Jeśli idzie o 225 audycji z tego cyklu Niezwykły. Tradycyjnie zaczynamy Jackiem Kaczmarskim. Tu mała glosa upierdliwego historyka. Pieśniarz popełnił pewien historyczny błąd. Otóż scena, którą przedstawił Jan Matejko, nie dzieje się na ślubie królowej Bony, tylko jej nieszczęsnej poprzedniczki Barbary Zapoli. A poza tym już wszystko się zgadza. Dziś bal na zamku królowej Bony, wytruto myszy, zwieszono lampiony i opłacono śpiewaków. Czuję, jak blednie moja twarz błazeńska, właśnie przeczytał o stracie Smoleńska. Ale gdzie Smoleń, gdzie Kraków? Wiadomość pewna, podpisy, pieczęcie, ale królowa strzywi się z niechęcią. Rachunki bardziej ją troszczą. Zaplatam palce nieskore do gestów, bo samych wodzów jest tu ze 40 na balu. Dobrze ich goszczą. I złotych kutasów na mądrość znajdźcie mi kupca. Więc nagle wokół mojej głowy syta, pisma podmienia, raportów nie czyta, tajne prowadzi układy. Mówcie, że mądra, że wielkiego rodu, że wschodem rządzić ma ręka zachodu, a ja nie cierpię tej baby, a ja nie cierpię tej baby. Wszystko zaczęło się w grotach Altamiry, a może jeszcze wcześniej, kiedy nasi przodkowie zaczęli uwieczniać swój świat i siebie w obrazach. Dodajmy, w obrazach dążących do realizmu. Realizmu tego nie dorobiła się czarna Afryka, obie Ameryki, a Daleki Wschód porzucił go na rzecz konwencji. Świat arabski był jeszcze bardziej rygorystyczny. Wywiedziony z Biblii zakaz przedstawiania Boga rozciągnął na człowieka, a następnie cały świat żyjący. W znacznym stopniu uniemożliwiło to humanizację religii Mahometa, która nie przeżyła swego renesansu i pozostała niezmieniona od ponad 1000 lat. To, że chrześcijaństwo w umiejętny sposób wykręciło się z drugiego przykazania: nie uczynisz sobie rytego obrazu, ani żadnej podobizny tego, co jest w niebie na górze, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią, stworzyło szczelinę, przez którą prześlizgnęła się plastyczna spuścizna Greków i Rzymian, tworząc podwaliny cywilizacji Zachodu. Fascynacja ludzkim ciałem legła u podstaw badań medycznych. Poszukiwanie piękna wysublimowało europejski sposób pojmowania miłości. Przyczyniło się do wyzwolenia kobiety, która przestała być opakowaną w burko podobne tkaniny rzeczą. Polichromie na ścianach gotyckich świątyń prawdziwe komiksy swoich czasów ocierały się wprawdzie o bałwochwalstwo, toczono to prawdziwe wojny z obrazobrócami, ale zarazem nadawało religii wymiar ludzki i prywatny, daleki od schematycznego rytuału. Naśladowanie świętej rodziny stało się wzorcem europejskiego stylu życia, a dążenie do maksymalnie wiernego przedstawienia i utrwalenia rzeczywistości doprowadziło w końcu do wynalazku fotografii, filmu i telewizji. Jeśli oglądając swoje odbicie w wodzie, praczłowiek zdał sobie sprawę ze swojego indywidualnego człowieczeństwa, tak obraz czy rzeźba stały się na wiele wieków idealnym wzorem piękna, stylu, kultury. I mimo wszelkich eksperymentów i deformacji pozostają nimi nadal. Za oknem schnie złamana wierzba, znad wysypiska stada wron. Cicho umiera polski pejzaż, a mówią, że nie tylko on. Szkło z aluminium w bloki wrasta, billboard nie może skryć wszystkiego. Nie wiesz, pół wsi to czy pół miasta, nic w każdym razie z Chełmońskiego. Potoki ulic, smród i zgrzyt, obraz epoki, raczej klip, wideo. Tam wczoraj gniazda wiły ptaki, wokół falował żabi chór. Dziś hałdy, dziury i baraki i oszalała linia rur. Baczność, napięcie, asfalt, beton, tory, komórki, sterty, hale. Od króla ćwieczka tak daleko, a do Arkadii jeszcze dalej. Pieniądz w obrocie, hurt i zbyt, program dla śmiałych, raczej klip, wideoklip, wideoklip. Kurz skórzane kurtki, dżinsy glany, sama tandeta, stylu brak. Nie ma powrotu do sukmany, niemodny waciak ani frak. Zawiść, zawiści nowe mnoży, zmęczony człek na człeka warczy. Kiedyś to wszystko się ułoży, tylko czy życia nam wystarczy? Świadomość nam kształtuje byt, to jeszcze życie? Nie, to klip, wideoklip. Piosenkę z początków naszej transformacji do muzyki Zbigniewa Łapińskiego śpiewała Joanna Jerzewska. A ja z prawdziwą przyjemnością witam gościa, którym jest... Witam serdecznie, Magdalena Ogórek. Doktor Magdalena Ogórek. I poza wszystkim państwu kojarzy się prawdopodobnie pani Magda z polityką, a mnie ze sztuką. Myślę, że tak i dziękuję za to skojarzenie, bo ta sztuka jest, ma pan rację, niezwykle bliska mojemu sercu i to od dawien dawna. A wie pan, jako kiedyś kolega mnie nauczył powiedzenia, co jest najważniejsze w życiu człowieka? No, myślę, że wiele rzeczy, nie wiem, co kolega miał na myśli akurat. Że należy kochać nie siebie w sztuce, ale sztukę w sobie. O, to piękne, to bardzo ładne. No i w związku z tym pierwsze pytanie, to jest jak trafiliście na siebie, pani? I ta sztuka. To ja może zrewanżuję się z kolei innym powiedzeniem. Mhm. Powiedzeniem, które padło pod koniec XIX wieku, zostało wypowiedziane w Austrii i ktoś kiedyś komuś tłumaczył, że należy rozumieć sztukę i należy kontemplować po to piękno dzieł starych mistrzów, by później w życiu dorosłym, gdy idziemy między ludzi, umieć rozpoznać, odróżnić tych ludzi mniej pięknych, tych złych, od tych naprawdę z piękną duszą. I bardzo mnie to przykuło, ten cytat powtórzyła mi moja mama, gdy byłam małą dziewczynką i to ona otworzyła mnie właśnie na piękno starych mistrzów. Myślę, że epoka renesansu to była jedna z tych pierwszych, z którą ja się malarsko zderzyłam jeszcze jako dziecko i rzeczywiście starzy mistrzowie porwali mnie niezmiernie. Ale czy sama pani próbowała malować? Nie. Nigdy nie uznawałam, że Bóg obdarzył mnie talentem akurat w stronę sztuk pięknych. Nie dostrzegałam w sobie takiego talentu. Pani? No, nuciłam sobie, tak. Nie ukrywam, że sobie nuciłam, to oczywiście. Natomiast deklamowałam, zaskoczę pana, ponieważ... No skądś ta dykcja się wzięła? Miłość do poezji rozbudziła także moja mama i z poezją zawsze było mi i jest po drodze, więc deklamowałam sobie w domu. Mówi się, że się śpiewa, tak? Do kotleta, to ja sobie deklamowałam do kotleta, a jeśli można. A czy miała tak. pani właśnie jakiś ulubiony utwór, na przykład, czy serię utworów? Tak, myślę, że ja bardzo szybko wpadłam w sidła Achmatowej i Pawligowskiej Jasnorzeskiej, jeszcze jako młoda dziewczyna. Czyli babska poezja. Babska poezja, ale kiedy, pamiętam, kończyłam szkołę podstawową, to oczywiście uwiódł mnie Krzysztof Kamil Baczyński, jemu bardzo długo byłam wierna, okazjonalnie zdradzając go na rzecz Gajcego, tudzież Trzebińskiego. No potem oczywiście bardzo szeroko już ten wachlarz no się rozkładał. No i rozumiem, że późny wnuk tamtych... Jacek Kaczmarski znalazł się też w orbicie zainteresowań. Oczywiście, że się znalazł i był też taki okres, gdzie pamiętam namiętnie zaczęłam, już sięgając poza Polskę, porównywać przekłady i pamiętam swoją ogromną nerwowość, to był początek liceum, kiedy ja wychowana najpierw w tym duchu oryginalnym króla Olchgetego i szybko dosyć zapoznałam się z przekładem swobodnym Wisławy Szymborskiej, tego utworu, ona przepięknie zachowała narrację Goethego, tą skrótowość formy. I oto w podręczniku licealnym znalazł się przekład Króla Olch w wykonaniu Syrokomli. I dla mnie Syrokomla zabił ten utwór. Tak, i ja pamiętam swoją czarną rozpacz podczas języka polskiego i polonistkę, która mówiła, dlaczego ty jesteś tutaj taka pomieszana. I ja wytłumaczyłam, że właśnie otrzymałam cios w serce, ponieważ ktoś na moich oczach zunicestwił Goethego. Nie wiem, kto to powiedział, ale też otrzymał cios w serce, kiedy wyraził się, że jaka szkoda, że Adam Mickiewicz pisał po polsku, ponieważ sonety krymskie są nieprzekładalne, a jest to szczytowe osiągnięcie ludzkości w dziedzinie poezji. No, jestem w stanie tutaj zrozumieć tego typu rozterki, bo pamiętam właśnie swój okres takiego wczytywania się w Goethego i dla mnie ten Król Olów wówczas był taką wytyczną i miał ten swój rytm, tą swoją melodię, która absolutnie przez Srokomle została unicestwiona, a Szymborska miała ten dar. Ona miała tak właśnie, ja powiem szczerze, że Szymborska nie jest moim idolem poetyckim, natomiast zachwycała mnie zawsze jej precyzja słowa. Zgadzam się. Powiedzmy sobie, mnie zawsze była bliższa poezja bardzo taka namiętna, bardzo, bardzo pełna emocji. Śmieszne, powiem pani, jako młody chłopak pasjonowałem się na przykład Broniewskim, Majakowskim, Bruno Jasieńskim, czyli dzisiaj zdecydowanie niemodnymi, ale jak oni czuli frazę, co oni robili z tą poezją. Natomiast Szymborska zachwyciła mnie tym, że tak niewielką liczbą wyrazów, starannie przemyślanych, można tak wiele powiedzieć, bardzo chłodno, ale jednocześnie w sposób niesłychanie przemawiający do intelektu. No to absolutnie się tutaj zgadzamy, ponieważ dokładnie mam jakby to samo, mogę powiedzieć, że nie jest to na pewno może poetka moich marzeń, ale tą skrótowość formy i to... Docenia pani. Absolutnie. Dobrze, ale docenia. Za takie zadam pytanie kłopotliwe. Kim chciała pani być, mając lat 17-18? Jak gdy miałam 17-18, to wtedy pamiętam, że moje marzenia, powiedzmy, rozkładały się po połowie, bo ja wtedy przeżywałam ogromną fascynację archeologią śródziemnomorską. I stąd te dalsze zainteresowania, ale sobie pani, jest pewne podobieństwo. Ja nie poszedłem na archeologię tylko dlatego, że po pierwsze dowiedziałem się, że są 2 czy 3 miejsca na wydziale, a poza tym pójdziesz na archeologię i potem będziesz ewentualnie przekopywał groby Mazowsza. Więc... Dokładnie z tym samą argumentacją też zdarzałam się w życiu nastoletnim. Pani... Wybrałam w końcu historię, taką ogólną historię, ale myślałam o historii sztuki. Natomiast jakoś zdradziłam tę historię sztuki na rzecz historii ogólnej, bo stwierdziłam, że powinnam zacząć od takiej perspektywy szerokiej, tej historii powszechnej i później gdzieś tam z tą historią sztuki zderzyć się później. No ale czy ma pani coś takiego, że kiedy myśli pani historia, to widzi pani obraz? Czy powiedzmy sobie, jeżeli powiedzmy sobie, przed chwilą mieliśmy Stańczyka, można do tego Stańczyka oczywiście dojść historycznie od określonych dat, od tego 1514 roku, czyli tego wzięcia Smoleńska, od 1525 roku hołdu pruskiego, ale można wziąć detal tego obrazu i na podstawie tego detalu stwierdzić, że to wczesny polski renesans. Ta ciżemka, ten kołnierz, który jeszcze nie jest kryzą, która się pojawi pod koniec stulecia. Ma pani coś takiego? Mam, bardzo trafnie pan redaktor zapytał i pierwsze, co od razu zobaczyłam w głowie oczyma duszy swojej, gdy padło to pytanie, to widzę obraz związany dokładnie z tym, czym ja się w ostatnich latach zajmuję. Czyli widzę tego Niemca w uniformie SS-mana, który pakuje polskie obrazy i wywozi poza granicę mojej ojczyzny. Nie za szybko, do tego też dojdziemy. Ale na razie to jest to pierwsze historii, skojarzenie. Ale bardzo zdumiewające u osoby młodej, bo ja powiem, że myśmy też tak przeżywali, jak poszliśmy na studia, najpierw wszyscy chcielibyśmy być starożytnikami, potem, kiedy się okazało to zbyt trudne, kiedy nie znało się za dobrze łaciny, a w ogóle greki, potem wszyscy chcieli być miedziewistami od średniowiecza i tak to potem zostawało. A pani wybrała historię Kościoła. Tak, bo to też szczęście do profesora. Miałam możliwość mieć zajęcia z wybitną mediewistką, panią profesor Anną Pobuglenartowicz, która już bardzo wcześnie jakby rozbudziła ten zmysł miłości do średniowiecza, które wbrew pozorom absolutnie... Czytała pani już wtedy Imię Róży? No, już, oczywiście, że tak. Myśmy już wtedy wszyscy, pamiętam, filmu szukali świetnego i co więcej, ja byłam po latach w miejscu, gdzie Umberto Eco został natchniony tym, tą wizją imienia Róży. To jest klasztor Sacra Saint-Michel poza Avilianą. To jest jakieś 60 kilometrów od Turynu. Czyli to jednak to są góry, czyli tam jednak ten pejzaż zimowy jest absolutnie niewymyślony. Jest tam genialna biblioteka i podobno Umberto Eco wyprawiał się tam, kontemplował i ta wizja właśnie przede wszystkim tego skryptorium z księgami, to właśnie tam powstała w jego głowie i udało mi się dowędrować do tego miejsca. Niezwykłe, tym bardziej, że tych miejsc kultu świętego Michała Archanioła jest w Europie niezwykle mało. Więc jest Jest jedno, w którym ja byłem, a mianowicie tuż koło San Angelo, obok San Giovanni di Rotondo, czyli obok sanktuarium Ojca Pio, jest ten jedyny podobno na świecie kościół w jaskini wzniesiony nieludzką ręką, czyli właśnie przez świętego Michała Archanioła, jeśli dobrze pamiętam. Wszystko, prawda, zgadza się. I wracając do pytania, ja bardzo szybko otworzyłam się na to średniowiecze, absolutnie dla mnie nieokolone mrokami, wręcz odwrotnie, była to, jawiła mi się jako opoka barwna i wpadłam w sidła heretyków dosłownie, ponieważ bardzo szybko na studiach zajęłam się najpierw templariuszami, a później procesami heretyków i tego dotyczyła moja praca doktorska i pisanie... Beginki, Begardzi... Waldensi nawet jeszcze też, tak. Na rejonie Śląskim, który jest zresztą bardzo słabo znany, prawda, bo to ani do końca polskie, ani do końca czeskie, a już na pewno nie niemieckie. To prawda, natomiast rzeczywiście tutaj to był ten moment, kiedy historia Kościoła była tą konieczną, by dokończyć doktorat i tutaj mnie wziął w opiekę ksiądz profesor Kazimierz Dola, zresztą też wybitny mediewista, myślę, że szczególnie śląski, ale ta historia sztuki ciągle mi w duszy grała. To jest tak, że ona nie była odłożona na półkę. I to jest moment... Odkładamy na chwileczkę ten temat na półkę, ponieważ nasza audycja jest również formą powtórki z rozrywki, a tą rozrywką są stare, sprzed 20 paru lat audycje magazyny Syp i dziś będziemy wspominać w trakcie audycji Sypy pochodzące z roku 1992, Syp 145 i 146. Panie Jaruś, co pan taki zmordowany? Wystałem się w banku za wszystkie czas. Rozumiem, kolejka. Jaka kolejka? Sam stałem przy okienku. Aha, i trafił pan na przerwę śniadaniową połączoną z obiadową. Skądże, byłem cały czas obsługiwany i to bardzo starannie. Ale wpłacał pan czy wyciągał? Wpłacałem. No to niezła musiała być sumka. No a wie pan, że nawet niespecjalnie, tylko kasjer banknot 6 razy oglądał. A, szukał fałszywych banknotów i był taki dokładny. Nie, nowy. Teraz, proszę pana, banki przyjmują na kasjerów polonistów. Dlaczego? Żeby błędy ortograficzne na pieniądzach wynajdowali. A, słyszałem o tej aferze z 2 milionami. To żadna afera, tylko prewencja. Teraz już zawsze będzie się wydawało prawdziwe pieniądze z błędem. Złotówka przez U zwykłe, 1000 przez DZ, 1000 przez Y i 1000 z T na końcu. No ale po co to? Żeby przychytrzyć fałszerzy. Przecież, jeśli ktoś zechce podrabiać pieniądze, to nie będzie robić tego z błędami ortograficznymi. Napisze dobrze i tu go mamy. A jak fałszerze też na to wpadną? Wytwórnia papierów wartościowych jest na taką ewentualność przygotowana. Będzie zmieniać wizerunki. Chopin pojawi się na 1000 z podpisem Wyspiański. Mieszko na milionówce jako Kiri Skłodowska. Fałszerze nie nadążą, panie Jędrusiu. A jak nadążą, to znak wodny ich załatwi. A co by będzie na znaku wodnym? Orzeł, ale dwugłowy. A co z monetami? Z monetami to zawsze była zmiła. Pisało na nich złoty, a to przecież aluminiowy, tak? No tak. Tylko, że tego się wszystkiego nie da zrobić bez wymiany pieniędzy. A po co wymiana? Stare też zostaną. I nikt nie uzna ich za fałszywe? Oczywiście się uzna i dlatego nimi wypłacać się będzie renty, zasiłki, a także pensje w sektorze państwowym. Fałszywe pieniądze za marną robotę, prawdziwe za dobrą. Tylko szkoda, że z błędem. Ojej, no nikt nie jest nieomylny, tak? Poradnia poza małżeńska. Harmonijne prowadzenie podwójnego życia wymaga przede wszystkim trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Ale nie tylko. Wymaga również zdrowia, kondycji fizycznej i psychicznej, uzdolnień aktorskich, aby przed żoną udawać, że się nie ma kochanki, a przed kochanką, że się nie ma żony, a jeśli nawet ma, to z pewnością nie używa. Najważniejszy jest jednak dobór. Być może, drodzy bracia w grzechu, powiem coś, co zabrzmi jak herezja, ale kochankę trzeba dobierać pod żonę, jak rękawiczki do płaszcza albo krawat do garnituru. Ale tylko idiota szuka repliki swojej ślubnej. Bo co to za przyjemność widzieć się między dwoma brzydkimi jędzami. Należy stawiać na przeciwieństwa. Żona brzydka, kochanka ładna. Stara, młoda. Bogata, biedna. Choleryczka, flegmatyczka. Oczywiście bywają sytuacje idealne, gdy przy tych wszystkich przeciwieństwach są również cechy wspólne. Na przykład, obie panie noszą to samo imię i nie musimy posiłkować się, gdy nie jesteśmy pewni, kto obok nas spoczywa w ciemności, eufemistycznym kotkiem, myszką, żabką czy inną gadziną. Dobrze jest też, gdy obie mają podobne owłosienie. Jeden włos na podkoszulce potrafi zatruć życie gorzej niż grzyb sromotnik. Sprawę, by używały tych samych perfum, załatwić można stosunkowo łatwo, ale niestety bywa, że zapach perfum żony u kochanki wywołać może u nas niemoc twórczą, odruch warunkowy lub gwałtowny wzrost agresji. Jeśli jednak przekorny los zwiąże nas z kimś, kto jest trochę tylko lepszą repliką żony, należy wyciągnąć wnioski. Rozwieść się ze starą, pobrać znowu. Odczekać pewien czas dla przyzwoitości, a następnie już spokojnie rozejrzeć się za jakąś kandydatką na owocny trójkąt zbudowany na zasadzie przyciągania się przeciwieństw. Powodzenia! A gdy się zejdą raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić z tą miłością? On już je widział, on zna te dziewczyny z poszarpanymi nerwami, co wracają nad ranem nie same. On już słyszał o życiu złamanym. Ona już wie, już zna tę historię, że żona go nie rozumie, że wcale ze sobą nie śpią. Ona na pamięć to umie. Jakże o tym zapomnieć, jak w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? I te, gdy się farsa zmienia w dramat, nie gnam w kąt. Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd? A gdy się czasem w życiu uda, kobiecie z przeszłością, mężczyźnie po przejściach, kąt wynajmują gdzieś u ludzi. I łapią trochę szczęścia. On zapomina na rok te dziewczyny z bardzo długimi nogami, co wracają nad ranem nie same, woli ciszę z sowieckim szampanem. Ona już ma, już ma taką pewność, o którą wszystkim wam chodzi, zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? Itp. Kiedyś to zrozumiesz sama. To był błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd? Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? Itp. Kiedyś to zrozumiesz sama. To był błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd? Hello? Hello? Sypowa opinia publiczna, słucham. Słyszał pan, co wymyśliła pani posłanka Labuda? Nie. Teraz na wyborach ma być tak, że jak jakaś partia wprowadzi posła do Sejmu, to budżet państwa zwraca koszty kampanii. A to słyszałem, tak. Posłanka Labuda proponuje, żeby o ile takim posłem będzie kobieta, budżet płacił podwójnie. Dlaczego? No bo w Sejmie jest za mało kobiet. No coś w tym jest. Teraz mamy Sejm przeważnie męski, no i nie ma co ukrywać, dobrze nie jest. Żeby pan nie wylał dziecka z kąpielą, co pan woli, posła Nowinę Konopkę z Unii Demokratycznej, czy posłankę Nowinę Konopkę z ZHN? No to jest, proszę pana, demagogia. Nie każdemu psu na imię Kundelek. Ale to jest dyskryminacja mężczyzn. I co my będziemy robić? A mało to sfeminizowanych zawodów? Zostaniemy pielęgniarkami, sekretarkami, zająć się domem. No wie pan, w sumie to ja to wytrzymam, tylko czy budżet państwa wytrzyma? A ma pan jakiś inny pomysł? Może by kobiety zrobiły tak jak jeden biskup. Pani Labuda musi zaapelować, że muzułmanin głosuje na muzułmanina, Żyd na Żyda, katolik na katolika, a kobieta na kobietę. A biskupowi udało się przekonać wyborców? Tego to dokładnie nie wiem, ale jak byłem rano na mszy, to pod filarem szeptali, że u nas w Sejmie to, proszę pana, sami Żydzi. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która ma naukowy cenzus oraz społeczny konsensus, wszedł raz do mojej przychodni pacjent w starszym wieku, zbulwersowany na twarzy i na całym ciele. Dzień dobry, pani doktor. No i co pani doktor narobiła? Dzień dobry. A cóż ja niby narobiłam? A tuż, że nam emerytury podniosą i wyżej przelewalizują. Psi, to pan powinien z radości nogami przebierać. Nogami! A pani nie wie, że my przez to zabulimy tak, że nam świeczki oczami wyjdą i w nosie zaświecą? Nie rozumiem. No bo skąd te pieniądze trzeba skądś wziąć, jak ogólnie jest dziura w całym, nie? Komornę podniesą, czynnik ogrzewczy podniesą, wodę podniesą, usługę podniesą, ceny same podskoczą i będę, nie przymierzając, dyndał. O, dyndał będę, 200 patoli zarobię, a 5 razy tyle z kieszeni mię wyrwią. Niestety. Wyrwią. Takie już jest sprzężnięcie zwrotne. Co? Sprzężnięcie zwrotne? A to po co było łapę wyciągać i na durnotę głosować? Myśli pani, że emeryt to już ciemny i nie umie policzyć? A cóż pan z tym do mnie? Jestem wszak skromną młodą lekarką na rubieży, a nie jakąś tam parlamentarzystką. Nie? A któż mię powiedział, że pani doktor też posłuje? A skądże znowu? A to przepraszam za despekt i miło mię, że pani doktor jest normalna. No widzi pan. Normalna. Nie można tak zaraz szast prast. Ktoś głupio naplotkuje, a pan od razu rzuca na człowieka kolumnię. Jeszcze raz przepraszam wylewnie i rączkę medyczną całuję. A nie chlasnęłaby mnie pani doktor przy okazji migdałków, bo mam spuchnięte? A czemu nie mam chlasnąć? Proszę mnie unaocznić migdałki. Gdy pacjent się rozdziawił, zadałam mu błyskawicznie znieczulenie miejscowe. Namacałam migdałki o gabarycie kokosów, z których to robił się bounty smakraju. Chlasłam na odlew i wrzuciłam do kibla. I już po wszystkim. A, dzień dobry. Jest pan wymigdalony. Dziękuję stukrotnie i jeszcze raz, co złego, tfu, to nie ja. Gdy pacjent oddalał się pogumnie, pomyślałam, czy aby przypadkiem pod pozorem tej gadki o emeryturach nie wyłudził ode mnie darmowego zabiegu. Ale cóż ja na to mogę, że jak ktoś wspomni tylko o chlaśnięciu, to tracę cały zamysł ekonomiczny i pragmatyzm, bo tak lubię chlastać, że aż mię ręka świerzbnie. Do usłyszenia. Szanowne radio, 74. rocznicę niepodległości mamy za sobą. Samą niepodległość też, jak mówi mój Zdzisiek. Ile w tym czasie było lat prawdziwie wolnych, pytam się mego sąsiada, a on, Zdzisiu mój, mówi, że wolne to były dla niego ostatnio 2 tygodnie w zeszłym roku, kiedy żonę na wczasy wysłał. Bo przecież teraz, co się dzieje, to parodia amerykańskiej statui. U nas dzisiaj to jest państwo krzywdy i nędzy. Własność nasza jest rozgrabiona. O chleb się walczy z takim wysiłkiem, że pot usta zalewa i potem nawet jeść się nie chce. Obecny rząd to w prostej linii spadkobierca PRL-u, a ludzie, którzy aktualnie rządzą, to przychodzą nie wiadomo skąd i z jakim interesem. W związku z tym Zdzisiek, mój sąsiad, wzywa koalicję sił niepodległościowych, katolickich i narodowych, wszystkich, którzy chcą najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wzywa, gdyż dzisiaj jest ciemna Rzeczpospolita jak tabaka w worku i czerwona jak oczy królika typu Angora. Mój Zdzisiu wierzy, że tak jak kiedyś witaliśmy legiony, tak w momencie, gdy przywódcy opozycji wezwą mnie do niezłomności, to przyjdę. Przyjdę, Zdzisiu, do przytomności, ale za jakieś 2-3 dni, bo teraz czuję się nie najlepiej, gdyż na świętego Marcina mnie zalało i się suszę. Sympatyk. Pod skryptem. Zdzisiek nasłuchał się w Krakowie na wiecu byłych ministrów od wojska i policji i teraz powtarza. Ale ten Kraków to zawsze był dla mnie jakiś taki niedorobiony. Jedna wieża kościoła krótsza, hejnał przerywany, a jeszcze do tego leją konika do dzisiaj i czekają na Andersa. No ludzie. Pod skryptum sekundo. Po nieudanych inwestycjach 125P i 126P zanosi się na pierwszą udaną Anastazję. Dlaczego nigdy w baśniach nikt nie wykoncypował, że jeśli jest tam żona, to musi być teściowa? A fakt, że jest teściowa, pociąga dalszą treść. W rodzinie bywa szwagier, brat, stryjo, kuzyn, wuj i teść. Stryjo, wuj i teść. Więc gdy do góry sobie płyniesz, aby tam sobie stawiać pomnik, nie zapominaj o rodzinie, ona o tobie nie zapomni. Nie zapomni. Nie zapomni. Stryj chciałby dostać szlify, szwagierka tuzin karot, teść dworek ma zbyt lichy, brat żonę ma zbyt starą, chrześniaki śnią o jachcie, stadniny pragnie wuj. Brak szmalu, to go łapcie, traktujcie piękny kraj jak swój. Piękny kraj jak swój. Za dużo chętnych do garnuszka, zbytnia pazerność w nas na złoto. Trudno wymagać od kopciuszka, aby kompletnie był sierotą. A społeczeństwo niech nie pyta, skąd czeki z taką liczbą zer. Dzięki nam może przecież czytać ploteczki z życia wyższych sfer. Ploteczki z wyższych sfer. Ścieżka zdrowego rozsądku. panie doktorze! Oj, coś pan dzisiaj w słabej formie. Oj, dlatego, że zadzwoniłem wczoraj do agencji towarzyskiej. I co? Wszystko, proszę pana. Masaż topless, erotyczny, ogólny i miejscowy. No to się pan zabawił, facko. A na koniec dziewczyny obiecały, że spełnią moje najskrytsze marzenie. Oj, dajcie spokój, ja mnie pan rozgrzewa. No i co pan wymyślił? I poprosiłem, żeby mi skopały ogródek. A, no tak. A wie pan, że przeciwko tego typu agencjom protestują ugrupowania katolickie? No, oni ostatnio protestują przeciwko wszystkiemu. Weźmy na przykład ten zespół, no jak mu tam ten Moć Tenora albo Big Tits, no. Nie mogę się połapać w tej anatomii naszego roka. Chodzi panu o zespół piersi i piosenkę ZHN nadchodzi. Właśnie. Za emisję w radio kilku redaktorów wyleciało z pracy, a efekt zupełnie odwrotny. Co znaczy? W wyniku nagłośnienia sprawy płyta trzeciorzędnych muzyków i grafomanów sprzedaje się rewelacyjnie. I twierdzi pan, że z agencjami towarzyskimi będzie podobnie? No, oczywiście, ale nie opowiedziałem panu najpikantniejszych szczegółów. Słucham. Otóż zadzwoniłem i zamówiłem kobietkę. No, pan wie, taką jaką lubię. Wiem. Zamieszam się. Otwieram drzwi. Patrzę. To koleżanka. Pańskiej wnuczki. Nie, moja ze studiów. W czasach, kiedy kamień ledwie był gładzony, po jaskiniach artystyczne życie biegło. Chociaż mamut był wspaniale odtworzony, trudno było przenieść obraz na odległość. Ach, jak ciężko, choćbym siłą dysponował, misia gryzli. Przecież nie było telewizji. Faktycznie nie było. Jak to nie było? Oczywiście, że nie było telewizji. W Babilonie anegdota głosi stara. W czasie orgi, gdy chlał dwór ochrona harem, pojawiło się ku zgrozie Baltazara tajemnicze hasło Manet Decker Fares. Strach zabawę ściął na sali. Mdlały baby i mężczyźni. No bo nie znali telewizji. Jak to nie znali? Osobiście nikt nie znał. Boże, bez telewizji. Kiedy Rzymian ideowy kryzys męczył, aż sam Neron był strwożony niesłychanie, rzekł Tygelin, szef rzymiańskich służb wewnętrznych: zrób igrzyska, światło, dźwięk i chrześcijanie. Oczywiście. Niech zobaczy lud, że władza to jest sprawcza moc decyzji. Wszak nie posiadasz telewizji. Tygelin, zrób coś. Kto ma telewizję, ten ma władzę. Oczywiście. Średniowiecze, smród, zabobon i ciemnota. Ówdzie wojna, tu szarańcza, tam zaraza. Tu rycerz siedział, klepał biedę. Czasem chłopa, oj. A z rozrywek mógł najwyżej się rozmnażać. Człek człekowi mówił. Szwagrze. Bez zbytecznej hipokryzji. No bo a jakże, skoro nie było telewizji. Ja nie mogę bez telewizji. O jakże to tak? No. Gdy w Normandii zapachniało rychłą klęską, a niektórym już się śniła Norymberga, nawet Wehrmacht stracił dawny blisk i męstwo i nadzieję złożył wtyczkę Stauffenberga. Hitler wciąż ozorem mielił. Cóż tam strata 100 dywizji? Gdybyśmy mieli choć jeden program telewizji. Es wiederhole, ein Programm des Deutschen Rundfunk und Fernsehen ist eine Mathe-Date von kaputt. No i mamy. Czytelnictwo książek ginie. Towarzyskie życie dawno przeminęło. Brr. Miasto zmienia w kulturalną się pustynię. Nawet seksu nie uświadczysz bez wideo. Już nie wyobrażasz sobie od Kanady do Kirgizji. Na co dziś mógłby wybrzydzać człowiek? Gdyby nie było telewizji. A my wracamy do Świątyni Sztuki, po której przewodnikiem moim dzisiaj jest pani doktor Magdalena Ogórek. To słowo doktor aż wzbudziło we mnie jakieś emocje. Czy ulubionym pani obrazem jest lekcja anatomii doktora Tulpa? No nie wiem, czy akurat ulubionym. I powiem szczerze, że to było zawsze moje najtrudniejsze pytanie, ponieważ w każdej epoce jakieś dzieło zawsze przykuwało mnie mocno i gdy ktoś mi później zadawał pytanie, na przykład jakiego artystę cenisz najbardziej lub jakie dzieło najbardziej lubisz, to były chyba moje najtrudniejsze pytania, bo dla mnie w dziełach zawsze odbijał się artysta i cały jego życiorys. Więc na przykład, jeżeli weźmiemy takiego z pierwszego z brzegu, na przykład Edwarda Munka, to wiedząc o tym, co on w życiu przeszedł, jak trudne były jego koleje losu. To zupełnie... dawno wyrywa się z nas krzyk. O, no cudownie, tak odebrał mi pan puentę, panie redaktorze, ale rzeczywiście 2 lata temu miałam możliwość obejrzeć genialną wystawę w Wiedniu. Pozbierano wszystkie rysunki, grafiki, wszystkie dzieła Munka i rzeczywiście patrząc na to w ogromnej sali, te rysunki, obrazy otaczały mnie dookoła, wtedy rzeczywiście było widać taki ludzki strach i to jest rzeczywiście artysta, który po raz pierwszy ten strach taki rzeczywisty, przejmujący do szpiku kości, zaklął w swoich obrazach. No ale nie jest to optymistyczne malarstwo, jak bukoliczne scenki pasterskie. To ja bym dla jakiejś takiej kąpieli terapeutycznej wskoczył w salę Watteau. Rokoka. Ale już w pierwszej części naszej rozmowy wspomniała pani, że miała pani swoje ulubione epoki, swoich ulubionych mistrzów, więc zacznijmy może od tych wcześniejszych upodobań. Bo Munk już jest trochę wyrafinowany. Zgadza się, to wszystko prawda. Natomiast myślę, że taką pierwszą miłością i taką fascynacją, gdzie jeszcze, myślę, jako nastoletnia dziewczynka przeglądałam albumy. Zresztą moje dzieciństwo przypadało jeszcze na te szare czasy i do dzisiaj zastanawiam się, skąd moja mama umiała gdzieś tam wydobyć od kogoś, czy pożyczała jakieś albumy często. I ja mogłam oglądać. I pamiętam, że właśnie Starzy Mistrzowie, myślę, że renesans to była ta epoka i ten okres, który mnie uwiódł najbardziej. Leonardo da Vinci, Rafael Santi, Michał Anioł, freski Giotta. To była ta pierwsza feria. To ja w takim razie jestem pomiędzy, ponieważ moją wyobraźnią w którymś momencie zawładnął Botticelli. Nawet sobie powiem komplement, kiedy zastanawiałem się, czy przypadkiem nie wprowadzić pani do szopki, to bym tylko się zawahałem. Zrobił narodziny Wenus. Ale cudowna niespodzianka, bardzo. Ale stwierdziłem, że jednak współpracowniczki z telewizji, no nie mogę to potraktować. Więc jest coś fascynującego dla mnie w Botticelli, homoseksualista i między innymi dlatego jego wzorzec piękna jest bliższy naszym czasom, bo jak pani doskonale wie, inni mistrzowie woleli kobiety pełne, już nie powiem rubensowskie, ale natomiast Sandro premiował kobiety chłopięce, na które moda przyszła parę wieków później. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, nieco androgeniczne. Natomiast rzeczywiście kobiety, madonny, bohaterki obrazów Botticellego mają przepiękne twarze. I to piękno, ja myślę, że wielbiciele Madon Santiago, patrzący na twarze Botticellego, mają ogromne rozdarcie wewnętrzne, któremu mistrzowi przyznać tutaj palmę pierwszeństwa. Ale to jest niesamowite, nie wiem, czy zna pani tę historię, ponieważ mnie oczywiście zafascynowała bohaterka. Simonetta Vespucci. To jest po prostu niesamowita sprawa, ponieważ ta dziewczyna, już tych nie pamiętam dokładnie, 26, 27 lat, umarła. I o ile Święto Wiosny to namalował Botticelli wkrótce potem, o tyle Narodziny Wenus to już była kreacja jego wyobraźni po 20 latach. Ten obraz tej dziewczyny, zresztą szwagierki Krzysztofa Kolumba. Nie, przepraszam, blisko byłem Amerigo Vespucciego. Czyli Kolumba Bis. Musiał go niesamowicie trzymać, że potrafił no mówię, po latach stworzyć tak perfekcyjny obraz. Rzeczywiście jest coś na rzeczy, ponieważ pewnie pan redaktor się ze mną zgodzi, jako tutaj znawca Botticellego, że te twarze... Znawca, nie, sympatyk. Tak, to jako sympatyk, że te twarze mają zawsze pewną część wspólną. One mają taki rys, który widać w każdym obrazie. Jest ta nuta podobieństwa. Mimo, że teoretycznie na pierwszy rzut te twarze są inne, ale od razu widać, że to jest twarz Botticellego. I ja myślę, że Galeria Uffizi we Florencji oddaje najpiękniej geniusz mistrza, bo dwie sale poświęcone jemu rzeczywiście i przygotowane w sposób perfekcyjny odkrywają nam jego talent. Uwielbiam tę galerię, tym bardziej, że w czasach, kiedy ja tam powiedziałem, nie było klimatyzacji i były otwarte okna. W związku z tym był ten kontakt tych sal, jednocześnie z placem, z placem Piazza della Signoria chyba, z którego się wlewa hałas miasta, trzepot skrzydeł ptasich. I właściwie jesteśmy w epoce tych mistrzów. Zgadza się. Ja muszę się przyznać, to panu pierwszemu to powiem, bo nie miałam okazji, że ja się podśmiewałam, jak kiedyś czytałam, że o tak zwanym syndromie Stendala, który w Galerii Uffizi miał rzekomo występować, że właśnie Stendal później po kontemplacji dzieł dostał gorączki, która trwała 3 dni, ponieważ zostawił zapisy o tym i bywały kolejne przypadki takich zjawisk. W końcu zajęli się tym psychiatrzy i określili tak zwany syndrom Stendala, że podobno w Galerii Uffizi występuje taki zespół, iż takie nagromadzenie, proszę się nie śmiać, bo to prawda, że takie nagromadzenie dzieł sztuki w jednym miejscu z takim przekazem i z takim ładunkiem piękna działa na zmysły i na podświadomość, że nie zawsze człowiek sobie z tym radzi. A ja pani powiem, że mnie zakręciło się w głowie. No właśnie. Ale w innym miejscu. Mianowicie. Okrągła święta rodzina Michała Anioła. Po prostu nieprawdopodobnie metafizyczne przeżycie. Po pierwsze, że właśnie, że wśród tych prostokątnych i kwadratowych obrazów nagle jeden okrągły i taka doskonała koncentracja rodziny w tym obrazie. Po prostu niezwykle. Ale muszę pani powiedzieć, że my artyści jesteśmy bardzo podatni. Kiedy byłem bardzo młodym chłopcem i przeczytałem recenzję moich utworów pewnego starego poety miażdżącą, dostałem 40 stopni gorączki. Tyle, że nie doczytałem do końca, ponieważ ten poeta stwierdził, że może poeta ze mnie nie najlepszy, ale kandydat na satyryka znakomity. Cudownie. Ale posłuchałem go i przez wiele później lat właściwie nie uprawiałem poezji, tylko rzeczy do śmiechu. Ale jest coś na rzeczy, bo rzeczywiście po mojej pierwszej wizycie w Galerii Uffizi wystąpiła mi 38-stopniowa gorączka, utrzymywała się przez 2 dni, więc przestałam się wówczas śmiać z syndromu Stendala i uważałam, dobrze, że jest. Nie pytamy o mistrzów. Zrozumiałam, że Rembrandt zbyt może chłodny, zbyt ciemny. A w takim razie, gdyby pani miała zrobić swój ranking galerii, to co jest na początku? No, to myślę, że pierwsze skojarzenie to jest jednak Muzeum Prado w Madrycie. No to trafiłem, ponieważ właśnie chciałem to obstawiać. Tak, i drugie, nie dlatego, że też Madryt, ale zrobiło na mnie ogromne wrażenie, także poprzez swoją historię, to jest Muzeum Thyssen-Bornemisza, zresztą kilka kroków od Muzeum Prado. Nie byłem. Gorąco nie, polecam. Bo ja z Muzeum Prado skręciłem do pawilonu Guerniki. Nie jestem może wielkim tego fanem, ale musiałem to zobaczyć. Polecam gorąco następnym razem parę kroków dalej właśnie Muzeum Rodziny Thyssen-Bornemisza i niezwykłe zbiory, które ta rodzina zgromadziła. Zresztą, jak niektórzy mówią i jak niektórzy ośmielili się napisać wówczas, rodzina Bornemisza wojowała z nimi w sądzie, że są to też zbiory z krwią na ramach, to znaczy zbiory, które pochodziły z rabunku podczas II wojny światowej. Mój Boże, wszystkie dzieła sztuki gdzieś kiedyś były zrabowane, że wspomnimy chociażby to, co Napoleon ściągał z różnych krajów i część tego pozostała w Luwrze. Do Napoleona mam swoje osobiste pretensje, a już konkretnie do jego żołnierzy, którzy ośmielili się do fresku w Santa Maria della Grazia, do ostatniej wieczerzy Leonarda da Vinci, do tej ściany z freskiem, przywiązywać konie. I fresk wówczas ucierpiał okrutnie, na szczęście przetrwał. Więc tylko bardziej, moja ale osobista... bardziej niestety od oddechów ludzkich i rzeczywiście los tego fresku jest bardzo tego. Ale wie pani, kiedy dzisiaj czytam, co państwo islamskie wyprawia w Palmirze, w Niniwie, to tak sobie mówię, cholera, A może ci Brytyjczycy, Francuzi i inni za mało wyrabowali? To nie wiem, czy pana redaktora i naszych drogich słuchaczy zaskoczę, ale, bo są to już publikacje, które w Stanach Zjednoczonych pojawiły się bardzo szybko, że z tym niszczeniem dzieł sztuki przez państwo islamskie sprawa ma się jeszcze inaczej. Eksperci podali już, że poza petrodolarami drugim źródłem finansowania państwa islamskiego jest sprzedaż dzieł sztuki. A czyli oni udają, że niszczą, tak. Po czym cudownie ocalone, skrzydlate byki znajdują się w prywatnych kolekcjach. Oni niestety nie udają, ponieważ oni pokazowo wysadzają właśnie toruż tutaj, coś się dzieje w Palmirze, gdzie indziej, natomiast rzeczywiście tak zwanym bokiem idzie szara strefa i nagle kolekcjonerzy sztuki, ci prywatni, dla których źródło nie ma znaczenia, bo wielu takich jest na świecie, nagle mają dostęp do tych dzieł, do których wcześniej nie mieli możliwości dostępu. Fascynująca, fascynująca sprawa i znowuż czas jak z bicza nam przeleciał. Musimy kończyć teraz mowę, musimy wracać do